بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. سورة العاديات دا مكي سورة دي نازل شو دي ورسط لسورة العصرنا او مكي لسورة الكوثرنا. ترتیب قرآنی کی دا سلم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دا سور لسم نمبر سورت دے. رب در سورت دا ما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی بیان کا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ زجر بیان دویم رب دا ما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ دا قیامت حال بیان کا اذا زلزلت الارض زلزالها نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی ترغیب الی الجہاد دا قیامت سختی کا پزان مانی آسانول غواڑی نو جہاد طرف تا متوجہ شا. او اللہ تعالیٰ صفات ذکر کری دی پنځه حالات او پنځه صفات اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دا اسنو اس چیرے دا د خپل مالک تابع دے اس اگر کا مخت مڑکی گی خود پاغبانی سوری او تاغ مقصد ترسی خو لیکن اے انسانا تا دا اللہ تعالی اللہ تعالی ون پیجن اس چې ریخ خپل مالک پیجندل دي خو لیکن انسان تا الله تعالی ون پیجن. ول عادیات ذبح قسم دې پاغه منډه وهن کو سن باندې ذبحن هني دن کی فل موریات قدها او بیا اور را وسن کی دي قدهن پخپو وهل سره صفات د اسونو الله تعالی بیان کړی دي او دغه سیدا صفات د اوخانهم دي په جاهلیت په زمانه کې خلکو اسونه بساتل پاغي باندې منډي وهلي او پاغي باندې به لوټ مار کاو پاغي باندې به یو بل باندې ظلم زیاته کاو. نو الله تعالی مؤمنان مسلمانان ته وي اغه دا اسونه چره اے مجاهدینو تاسو د دین د پاره استعمال کړئ تاسو پدې باندې غزاګانی وکړئ د الله تعالی د دین دشمنان پدې باندې پاغي باندې حمله وکړئ. ول عادیات ذبحا قسم دې پاغه اسونه باندې چې غمن نه وهن کړي ذبحا ذبح ولی کی په عربی کې د سینی اواز ته کله چې د اس اواز کوي او دا غیر سینی نه کوم اواز راخیږي هغه ته مراد ده. فل موریات قدحه او بیا اور وستون کې دی قدحن په خپو وهل سره کله چې د اس تیز روان دی او د ګټ سره دا غیخ په ولګي د کمر سره نو هغه اس پرغی وندې کوي. فل مغیرات صبح او بیا لوټ مار کوون کې صبحن په وخت د سبا کې فاثر نبیه نقع نو راوچتای پاغی باندی نقعن دوڑ لرا دا سهر پا ٹیم کی منڈا وحی او پا دشمنان باندی حملے کئی او دا غیب پا وجبان دی بیا دا دوڑی چرے پا میدان جنگ کی دا را پردشی پا وسط نبیهی جمع ورننوزی پاغی سر جمعن پا در دا دشمن کی دا بیهی زمیر ست راجی دی فاسر نبیهی نقعن دا بیهی زمیر راجی دی عدوی تا دا غا منڈی تا راجی دی پا دا غا منڈا باندی گرد غبار کی را پردشی پا وسط نبیهی جمع فواسط نبیه ورننوزی دی بیهی پاغی سره په دغه گرد و غبار سره جمعن پدل دشمن کی اس چره اغا مندیو کی پا میدان جنگ کی او دغه میدان جنگ کی دغه مندو دو جنا گرد و غبار دا پردشی او پاغ گرد و غبار کی بیا مجاهد او دغه اس چره دا اللہ تعالی پا دشمنان بانی حملو کی دا اللہ تعالی قسمون اکلل ان الانسان لربیه لکنود اس اللہ تعالی ذکر کئی دا جواب قسم دے الله تعالی قسم کوي پغه اس باندې دغه په منډه باندې او دغه سي دغه په حمله کولو باندې په دشمن باندې ورزيغه الله تعالی د قسمونه په سبا نه کوي. جواب قسم ان الانسان لربه لکنود یقینا دا انسان د خپل رب ډیر زیات ناشکر دی. هغه زناور شي چې هغه اس دی هغه د خپل مالک تابعدار دی چې هغه سره پته چولیک دی هغه د سره بوسک دی هغه له خوراک ورکي نو هغه د خپل مالک چیرې احسان ادا کوي او دا انسان چې دا ډیر زیات ناشکر دی د سلور خپو هغه شکر گزار دی د خپل مالک د دشمن منځ ورسی د دشمن گزار ته ځان چیرې ټینګی منډې وهی تا په دشمن باندې حمله کوي او تا په تیزی سر رسی خپل ځای ته خپل مقصد ته خو لیکن اے انسان ته ډیر زیات ناشکر دی الله تعالی ان الانسان لربه یقینا انسان د خپل رب دپاره لکه نور ډیر زیات ناشکر دی. که تفصیل درې غواړی نو امام قرطبی رحمت الله علیه لس معنی بیان کړی دی لکنود درې سمانه ده ناشکر دی کنود دا انسان چې بخل کون کړي یا من کون کړي د الله تعالی حقونو لکنود حسد کون کړي بغض کون کړي و انه علی ذلک شهید او یقینا دا انسان علی ذلک بدغه باندې شهید خامخا خبردار دی دا انسان پر خپل ناشکرۍ باندې پر خپل بی دینی باندې دا خپل شهادت کوي په لسان حال سره دا شهادت کوي بری باندې و انه لحب الخير او یقینا دا انسان د وجد من مال نه لشدید ډیر زیات سخت دی د دنیا سره دومره زیات مینه محبت دی چې ډیر زیات سخت شوی دی د الله تعالی په دین باندې خپل مال نه خرج کوي لشدید دوی معنی په سرین بیان کړی دا لبخیل دا خامخا ډیر زیات بخیل دی حقوق الله او حقوق العباد هغه نه ادا کوي د وجد حرس د مال نه د وجد سخت محبت د مال نه ډیر زیات سخت دی د ګټ نه وسه شی را جدا کیره ګټ نه خلی کیندری انسان نه څه شی نه را جدا کولې ولی دا هغه انسان چې هغه د مال سره مینه محبتي کروڑپتی وای ډیر روپۍ وای دغه سره خلی کین هغه چرته یو روپۍ چانده چرته ورن کی چاله د الله تعالی جماعت د جوړن کی د الله تعالی په لار کې یو مجاهد د واغت سامان وانه خلی او ډیر غریبان عاجزان خلکی هغه چې دغه زړه الله تعالی دې تمایل کړی د مال سره مینه نه مال سره یم نه کله چې وشي هغه د الله تعالی په لار کې ورکی و انه لحب الخير لشدید او یقینا دغه انسان د وجد مینه د مال نه لشدید ډیر زیات سخت دی ډیر زیات بخیل دی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور دی آیت کې الله تعالی علاج ذکر کوي د حب دنیا لپاره د دې دنیا سره د ډیر زیات مینه ده دا مینه بری په سوانی کمیږي چې د الله تعالی دین طرف ته د رغبت پیدا شي قبر ځان تر آیت کې افلا يعلم دی تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي افلا يعلم آیا دی نه پوهیږي اذا بعثر کله چې راپور ته وکړل شي اذا بعثر ما في القبور چې راپور ته وکړل شي هغه څوک چې په قبرونه کې ني هغه به دوباره راپور ته وکړل شي وحصل ما في الصدور او ښکاره وکړل شي هغه څه په سینو کې ني ما في القبور په قبرونه کې سری دا راپور ته شي وحصل ما في الصدور او په سینو کې چې سری هغه به مرخ کار شي په سینو کې سي عقیده په سینه کې ایمان دی په سینه کې کفر دی په سینه کې چې بغض دی حسد دی او دغه سی خنیت دی یا بد نیت دی په دې سینه کې تاسو ساتلی دی دغه ارث برخ کار شي وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يوم ذل خبير دا ان ربهم دا علت دی دا اذا بعثر ما في القبور د پاره او دغه سی دا علت دی وحصل ما في الصدور د پاره په قبرونو کې چې سدي دا به الله تعالی راپورته کی ځکه الله تعالی په عالم دی په سینه کې چې سری پر دې کې چا څه پټکړی دی د حق دشمنی د دین اسلام دشمنی الله تعالی به دا په قیامت کې ته راخکار کی ولی ځکه الله تعالی پر سمنه عالم دی نو دا علت شو لپاره د ما قبل ان ربهم یقینا رب دریو بهم په دې باندې یوم الدین په دا ورځ باندې له خبیر خامخا خبردار دی مفسرین لیکلی په دې صورت کې یو مرض بیان شو په شپږم آیت کې انسان چې نه جوړه دی نه جوړه بس باندې دی تبه ده کنه نه ان الانسان لربه لکنود دا د انسان مرض دی انسان چې ډیر زیات ناشکر دی بیا سبب د مرض بیان شو په اتم آیات کې و انه لحب الخير لشدید دا مریض ولې دی ځکه چې دنیا سره مینه محبت ډیر زیات دی نو بیا د دې علاج څه دی نو په نهم او لسم آیات کې داغي علاج بیان شو افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور دا علاج شو یو مرض د انسان شو ناشکری او دویم علت د مرض شو سبب د مرض شو د دنیا سره مینه محبت او داغه علاج سره قیامت ځان تر آیات کا دا را آیات کا چې ورزل کې مې څه ساتلې دي دا به الله تعالی راخکار کی او د قبرون نو د الله تعالی مخ ته ودرېګم د الله تعالی مخ ته به زه ودرېګم الله اکبر